16. Volá tě generál Kov. Rajova slova vytrhla Marka ze spánku. Měl pocit, že právě usnul, ale letmý pohled na nástěnný chronograf ho přesvědčil, že spal celých 8 hodin. Vyskočil z postele, navlékl si kombinézu a boty a vběhl do spojovací chodby. Celý zadýchaný se spěšně usadil do křesla naproti videorádiu. Patterson už tu byl a seděl vedle něho. Kov sledoval Markův spěch s výrazem blaženého zadosti učinění. Připomínal kočku, která právě spořádala kanára. Jsem upřímně potěšen, kapitáne Stone, že tentokrát jsem vzbudil já vás. Nicméně kvůli tomu jsem vás nevolal. Členové komise pro nevměšování dlouho studovali podklady poskytnuté vašimi přáteli Hirisy. Došli jsme k závěru, že náraz tělesa by mohl mít za následek úplný zánik humanoidů na Silvě. Takováto katastrofa se vymyká definici přirozeného vývoje a žádají vás, abyste udělal všechno pro změnu dráhy komety. Věřím, že mohu členy komise ujistit vaším souhlasem se splněním tohoto vznešeného úkolu, ke kterému máte podle mého mínění všechny předpoklady. I poté, co byla oficiální část rozhovoru nahrána a uložena do archívu, zachoval Kov úřední tón. Nemohl ale zakrýt ironii ve svých očích. Až splníte tenhle úkol, bude nanejvýš nutné, abyste se vrátil ke své práci, jediné, za kterou vás služba platí a kterou, jak se mi zdá, poněkud zanedbáváte. Mark mlčel a tak generál pokračoval, hrajete si na dobrovolníka vesmírné policie, na prozřetelnost, na archanděla Gabriela nebo na kdo ví co ještě. Nevím sice, jaké proto máte vysvětlení, ale doplácí na to vaše práce. Technici konstatovali, že Rajovi záznamy ze Silvy nestojí za nic. Pokračujte proto ve své misi, dokud vaše zpráva nebude kompletní. Abyste ušetřil čas, vezměte s sebou Pattersona. Jsem velice rád, že jste ho našel a zachránil, ale ne, abyste mi ho kazil svým špatným příkladem. Patterson se neudržel. Kapitán Stone je vynikající. Nemohl bych si přát lepšího instruktora. Díky, poručíku, reagoval posměšně Kov. Až budu potřebovat vaši radu, dám vám vědět. Teď se raději pořádně připravte na svůj úkol. Služba nemá tolik prostředků, aby za vámi stále posílala záchranné výpravy. Do práce, pánové. Čekám vzorové hlášení a dal bych přednost tomu, kdybych jej mohl obdržet v pracovní době a ne ve 2 ráno. A už žádné snění, kapitáne Stone. Když obrazovka potemněla, Patterson vybuchl. Generál je nespravedlivý. Ani slůvko uznání, jen samé výtky. Mark se dal do smíchu a vzal svého druha kolem ramen, nesmíte ho brát úplně vážně. Ve skutečnosti je s naší prací na výsost spokojen, ale za nic na světě by to otevřeně nepřiznal. Co to měl za narážku s tím sněním? To byla jen taková metafora, slovní hříčka. Říkal jste, že generál ve službě nikdy nežertuje. Občas se mu stává, že má básnické sklony. No ale nechme toho, tenhle budíček mě poněkud vyvedl z míry. Dáme si snídani, co vy na to? Patterson důrazně odporoval, nejprve je třeba zničit asteroid. Mark musel s úsměvem vysvětlovat. Už se stalo, Ray to zařídil, když jste spal. Ale. Jenomže. Koktal mladík, vždyť jste teprve teď dostal rozkaz. Pamatujte si, že občas je třeba plnit rozkazy ještě dřív, než je dostanete. Získáte tak čas. Jediná výjimka je, když víte, že by mohl přijít rozkaz zcela opačný. Úplně zmatený poručík kapituloval. V tom případě bychom se měli vydat na Silvu. Už tam míříme od té chvíle, kdy nám generál zavolal. Pojďte, je čas dát si jednu expresní snídani, než se ponoříme do subprostoru. Plukovník Parker měl skvělou náladu. Připsal jsem si na svůj lovecký seznam další pirátský astronef. Vynořil se před 3 hodinami a namířil si to klidně k Silvě. Když nás uviděl, byl tak překvapený, že nestačil odpálit ani jednu střelu. Blahopřeji, plukovníku, řekl Mark. Žádám o povolení přiblížit se k Silvě. Mám rozkaz generála Kova pokračovat v misi. Povolení se uděluje, ale nechte vaši loď v automatickém obraném režimu, aby byla pro případného nezvaného hosta neviditelná. Rozumím, plukovníku, nebudeme vám překážet. Dobrý lov. Za 2 hodiny se Neptun 2 dostal do blízkostí Silvy. Kde chcete přistát? Ptal se Patterson. Mark odpověděl kousavým tónem. To nemyslíte vážně, poručíku. Předpisy SDPP jasně říkají, že astronev musí zůstat na oběžné dráze. Použijeme sestupný modul. Zaskočený poručík se zmohl jen na nesouvislé breptání, ale. Ale. Předtím jste přistál. Pod výmluvným pohledem svého společníka se jeho rozpaky rychle vytrácely a nakonec se dal do smíchu. Mám dojem, že tomu začínám rozumět. Předpisy se musí dodržovat. Pokud člověku nepřekážejí v práci. V opačném případě je nutné najít odpovídající výklad. Velmi správně. Myslím, že budete výborný žák. Zatímco Ray stabilizoval Neptuna 2 na oběžné dráze, mladík vítězně uzavřel své úvahy. Teď mi teprve začíná být jasné, co měl generál na mysli, když mluvil o špatném příkladu. Android je přerušil. Připravte se. Musíme přistát před svítáním. Ve skladištním prostoru jim podal oblečení. Jsou to ty samé svršky, které jste měli předtím, jenom jsem je vyčistil. Vyrobil jsem také nové meče a štíty. Rytíř beze zbraně je krajně podezřelý. A nezapomeňte na vaše ochranné opasky. Nastoupili si do modulu a Ray se usadil k řízení. Stroj se posunul do přechodové komory. Výstup. Vnější poklop nákladového prostoru se otevřel a modul byl nasát do prostoru, ve kterém poletovaly krystalky zmrzlé atmosféry. Kam vlastně letíme? Zeptal se mírně znepokojený Patterson. Dohrát naši roli, přesněji řečeno připojit se k Lusakovi a jeho přátelům. Nemá smysl měnit naší předešlou identitu. Jak je najdeme? Je noc. Jsou 2 dny jízdy od Zirkanu. Infračervený detektor by měl bez problémů najít jejich tábořiště. Ray přistane před svítáním pár kilometrů vedle a zbytek dojdeme pěšky. Model pokračoval v sestupu v naprosté tmě. Mark vycítil obavy svého druha a ujistil ho. S Rayem u řízení jsme v bezpečí. Já vím, ale přesto budu rád, až budeme na pevné zemi. Za malou chvíli lehký náraz signalizoval, že přistáli. Patterson se chtěl vysoukat ven, ale Mark ho zadržel. Musíme počkat na výsledky analýzy. Proboha proč? Víme přece z vlastní zkušenosti, že vzduch na této planetě je dýchatelný. Co kdybychom přistáli čirou náhodou v oblasti postižené morovou nákazou? Ray odvysílal ironicky. Gratuluji. Můžeš si být jistý, že ti tahle slova někdy připomenu. Můžete vystoupit, všechno je v normálu. Zatímco člun se vydal automaticky zpět k Neptunu 2, Mark vysvětloval. Technici budou důkladně pitvat Rayovi nahrávky. Bylo by zbytečné, aby hned na začátku konstatovali porušení základních bezpečnostních předpisů. Navigováni androidem se oba muži vydali na noční pochod. Tenký světlý proužek lemoval vzdálený obzor. Dorazili do tábora zároveň s východem slunce. Lusak je poznal a pospíchal jim vstříc. Messire Marku. Jsem šťasten, že vás zase vidím. Měl jsem o vás strach. Den po vašem odchodu se hora probudila a z jejího vrcholku šlehaly plameny. Ano, je to tak, přisvědčil Mark. Mám radostnou úlohu vám oznámit, že místo, kde jsme byli vězněni a všechny cizince, kteří tam žili, pohltili plameny z nitra země. Lusakovi oči zářily radostí. Hrabě Zirkan ztratil své pekelné spojence. Můžeme ho teď zlikvidovat jako škodnou. Ničím jiným ostatně ani není. Doufejme, že mu nezbyly ještě nějaké nepříjemné trumfy, opáčil starostlivě Mark. Lusak se překvapeně rozhlédl kolem sebe a změnil téma. Nevidím vaše koně. Jak jsme spěchali, abychom vás dohonili, málem jsme je uštvali. Museli jsme je nechat být a pokračovat pěšky. Nevadí. Dáme vám jiná zvířata, usmíval se Lusak. Měšťané si tolik přáli vidět naše záda, že nám obstarali i náhradní koně. Vaše metoda byla vynikající, messire. Pojďte se s námi najíst. Musíme rychle vyrazit, hrabě má před námi stále náskok. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami, Mark, stone,